Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne medale Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W 365 miastach odbędą się biegi wilczym tropem dla upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Gdańszczanie wybierają dziś prezydenta. Zaczynamy od kolejnych sukcesów naszych lekkoatletów na halowych mistrzostwach Europy w Glasgow. Ewa Swoboda zdobyła złoty medal w biegu na 60 metrów, złoto w skoku o tyczce wywalczył Paweł Wojciechowski, a srebro Piotr Lisek. Paweł Wojciechowski skoczył 5 metrów 90 cm, bijąc swój życiowy rekord, jak to mówią sportowcy, pod dachem. Ta hala nie zawsze mi wychodziła. Nie są to jeszcze mistrzostwa świata, chociaż wynik jest ten sam. I to jest wynik, który pozwala myśleć o medalach latem i na mistrzostwach świata, i na mistrzostwach Europy. Cieszę się niezmiernie z tego. Trzeba iść za ciosem i latem pokazać swoją wartość. Ewa Swoboda uzyskała czas 7 sekund i 9 setnych, wyprzedzając utytułowaną Holenderkę Daphne Schippers i broniącą tytułu Brytyjkę Asche Philippe. Po dwóch dniach Mistrzostw Europy w Glasgow Polacy prowadzą w klasyfikacji medalowej z dorobkiem 3 złotych i 1 srebrnego krążka. Ponad 75 tysięcy osób weźmie udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. W tym roku zawody ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego odbędą się w 365 miastach i miejscowościach. Także Wilnie, Wiedniu, Londynie, Chicago i Nowym Jorku. Chodzi o niekonwencjonalne upamiętnienie bohaterów skazanych przez komunistów na zapomnienie, mówi Barbara Konarska z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje bieg. W taki sposób, żeby odbiorca poczuł z nimi bliskość, czyli żeby zrozumiał, że to byli ludzie, którzy mieszkali obok. Nam bardzo zależy, żeby osoby, które stykają się właśnie z naszym projektem, zrozumiały, że żołnierze wyklęci to nie są tylko ludzie z lasu. To byli aktorzy, architekci, inżynierowie, profesorzy, sól tej ziemi. Polska nie ustanie w wysiłku, by odszukać wszystkich żołnierzy niezłomnych i ich upamiętnić, zapewnił wicepremier Piotr Gliński podczas uroczystości przy budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Miejsce pochówku wielu z nich jest wciąż nieznane. Wczoraj otwarto muzeum w Ostrołęce. To jest muzeum poświęcone tym żołnierzom wyklętym, którzy walczyli w lasach, wsiach, w małych miasteczkach. Całe północne Mazowsze, ale nie tylko przecież. Podlasie, Lubelszczyzna. Pod Beskidzie, cała południowa Polska, świętokrzyskie. Setki tysięcy ludzi i środowisk, którzy mieli później nie istnieć i mieliśmy także o nich nie pamiętać. Pamiętamy i będziemy pamiętali. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 8 lat. W Gdańsku dziś przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ogłoszono je w związku z zamordowaniem w styczniu wybranego pod koniec ubiegłego roku Pawła Adamowicza. Głosowanie rozpoczyna się za godzinę i potrwa do 21. W wyborach startują reżyser i pisarz Grzegorz Braun, pełniący obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z Komitetu Wszystko dla Gdańska oraz działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba z Komitetu Odpowiedzialni Gdańsk. Nowoczesna przystąpiła do Koalicji Europejskiej. Wspólny udział w wyborach z PO, PSL, SLD i Zielonymi poparła większość członków partii na Radzie Krajowej w Warszawie. Jedynie dwie osoby wstrzymały się od głosu, podkreśla przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer. Mówiła też o propozycjach wyborczych ujętych w programie Nowoczesna Europa. Po pierwsze są to zagadnienia związane z gospodarką, czyli kwestią konkurencji, kwestią wolności gospodarczej, globalizacji, podejścia również do tego, żeby zadbać o zrównoważony rozwój poprzez dbałość o klimat i o przyrodę, jak i również kwestia podejścia do euro. My jesteśmy akurat zwolennikami jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro, jak i również rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. W rozmowach z uczestnikami Koalicji Europejskiej Nowoczesna będzie się domagać reprezentantów we wszystkich okręgach wyborczych. Kolejne zamieszki we Francji podczas protestów żółtych kamizelek. Według tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w manifestacjach uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Starcia z policją miały miejsce w Lyonie, Nantes i w Toulouse, gdzie zatrzymano kilkanaście osób. W Paryżu, gdzie demonstrowało 4 tysiące żółtych kamizelek, niemal o 2 tysiące mniej niż przed tygodniem, 19 osób zatrzymała policja. Na polach elizejskich policja użyła armatek wodnych, aby rozpędzić tłum najbardziej krewkich demonstrantów. Radykalna część żółtych kamizelek nie chce już protestów w pokojowy sposób i chce użycia siły, domagając się od rządu i prezydenta oddania, jak to ujmują, władzy w ręce ludu. W Lyonie żółte kamizelki demonstrowały ubrane na czarno, na znak żałoby ze względu na wygasającą siłę ruchu. W czasie manifestacji doszło do starć z policją, która użyła gazów łzawiących. W Bordeaux, gdzie zablokowano główny dworzec, wzywano do marszu na Paryż. W Lille, dokąd przybyły delegacje z Beneluxu i z północnych Niemiec, apelowano o międzynarodówkę żółtych kamizelek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, większe przejaśnienia głównie na południu, możliwy deszcz, bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 4 stopni miejscami na wschodzie do 13 na Dolnym Śląsku. Dość silny wiatr nad morzem do 60 km na godzinę, w górach do 65. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedyny zdobywca nagrody Grammy w historii polskiego jazzu dziś odwiedzi trójkowe studio, by zaprezentować utwory ze swojej najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy polskiej opery narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu dziś na antenie Trójki tuż po 19:00 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. To będzie zupełnie niezwykłe spotkanie z niezwykłymi gośćmi, gdzie muzyka będzie się wahać w najróżniejszych stylach i w najróżniejszych amplitudach, ale zaczynamy od takich wydarzeń muzyczno-kulturalnych. W Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród imienia arcybiskupa Romualda Romana Andrzejewskiego, a tegorocznym laureatem został zespół Mazowsze. Śpiewamy bardzo dużo i bardzo mamy bogaty repertuar. Oczywiście naszym filarem jest muzyka, którą stworzył pan Tadeusz Sygietyński. To jest muzyka ludowa, ale wykonywana w sposób symfoniczny. A my śpiewamy też w jakiś sposób taki, no nie jest taki stricte folklorystyczny, taki incrudo, tylko to są jednak emisyjnie kształcone głosy. I dzięki temu też, że wykonujemy też bardzo często repertuar klasyczny, to też brzmimy troszkę tak dostojniej i szlachetniej. Ja pamiętam taki koncert, który akurat kolędowy, który w Rzymie wykonywaliśmy dla Polonii i widzieliśmy, jak ludzie płaczą i no to w nas też tak niesie i też nie pozostaje bez echa. Także dodaje energii i radości do tego, co robimy. My jesteśmy trochę odpornieni na takie sytuacje, ponieważ bardzo dużo mamy koncertów, ale wzruszenie to jest coś takiego, co nas dotyka. Jeżeli to są prawdziwe emocje, to jest naturalne, że gdzieś za tym podążamy, aczkolwiek też staramy się wywołać te emocje. Każda nagroda jest ogromnym wyróżnieniem. To jest wkład każdego z nas. Takim chyba sygnałem, który mnie osobiście często jest potrzebny. Czasem człowiek miewa wątpliwości, gdzieś coś pójdzie nie tak, jakby się chciało. I jak się zdarzają takie chwile, jak jakieś wyróżnienia czy nagrody, to człowiek ma energię, taką energię, żeby pójść do przodu, że jednak jest to właściwa droga. U nas jest wiele pokoleń. One się mieszają, przychodzą cały czas nowe osoby. Razem czerpiemy coś od siebie i sobie coś dajemy. Sama nazwa wskazuje, że to jest zespół, więc to musi w ten sposób działać. To są indywidualne, małe trybiki, ale tworzą jedną dużą i rodzinę, i machinę, która prze do przodu i oby jak najdalej. I oby jak najdalej. Zespół ma zawsze jedna wielka rodzina, machina, wspólne śpiewanie, wspólna nauka, wspólne liczenie na siebie. O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać z moimi gośćmi ze szkoły muzycznej. O ludziach, którzy jeśli dostaną wiatr w żagle, uwierzy się w ich talent, to naprawdę mogą być wielkimi wojownikami. Bo taki utwór znalazłam na początek. Muzyka. pozytywnym wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją. Spokój, nie pokazuj palcem. Przyłącz się do nas, dzisiaj weź udział w walce. Kolejne starcie, znów czas na gardzie. Agresji nie pokonasz, choćbyś chciał najbardziej. W rodzie spojrzenia losu, może unikniesz ciosu. Znów siła pięści dochodzi do głosu. A nie walcz miłością, duchową amunicją. Odrzuć broni pięści, zostań pacyfistą. Twoje serce niech on za ciebie walczy. 20 wieków wojen temu światu już wystarczy. 20 wieków wojen temu światu już wystarczy. 20 wieków wojen temu światu już wystarczy. Słowo przepraszam przez ludzi zapomniane. Wiatr nienawiści w ludzkich sercach pogłębia ranę. Zazdrość, egoizm króluje. A słowo przyjaźń cichło z ludzkich ust jakoś znikło. Strach i lęk panują dookoła. Nikt nie wie jak można stawić temu czoła. Na przemoc chcą odpowiadać przemocą. Zatarzają błędne koło, rażąc nas swą niemocą. A my znieczmy bunt przeciwko nienawiści. Niech brat z bratem serca rany zabliźni. Niech nie powtórzy się historia pisana przez lata. Miłość jest lekarstwem na złotego świata. Ale ci wciąż zadaje rany. Agresja przyjdzie w siły, cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę zmienić bieg wydarzeń. Od lat już znany, bo przyjdzie w końcu czas na pozytywne zmiany. Czas wypala ci wciąż zadaje rany. Agresja rośnie w siły, cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę zmienić bieg wydarzeń. Od lat już znany, bo przyjdzie w końcu czas na pozytywne zmiany. Używaj rozumu, nie daj sobą manipulować. Pokaż ludziom, że jest inne rozwiązanie problemów niż agresja i przemoc. Niech pole bitwy staną się nasze osiedla, szkoły i podwórka, niech strach już tam nie mieszka. Naród niech do walki staje zwartym krzykiem, szerząc w całym kraju hasło, zostań Bożym wojownikiem. Zostań Bożym wojownikiem. Zostań Bożym wojownikiem. Zostań Bożym wojownikiem. Zostań Bożym wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją. Czas wypala ci wciąż zadaje rany. Agresja rośnie w siły, cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę zmienić bieg wydarzeń. Od lat już znany, bo przyszedł w końcu czas na pozytywne zmiany. Czas wypala cię wciąż zadaje rany. Agresja rośnie w siły, cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę zmienić bieg wydarzeń. Od lat już znany, bo przyszedł w końcu czas na pozytywne zmiany. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Dzisiaj tak trochę właśnie w tym klimacie będziemy rozmawiać i właśnie w tym klimacie muzycznym też będziemy przebywać. Panowie przedstawią się sami. Dzień dobry, Jakub Kaczmarczyk. Dzień dobry, Bartek Kupkowski. Przemysław Chutkiewicz, przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych Ogólnokształcących imienia Grażyny Balcewicz, numer 3 w Warszawie. To jest strasznie długa nazwa, więc musiałem się pomylić. I pani pedagog. Magdalena Kosakowska, nauczyciel religii i opiekun samorządu szkolnego. Klasyka czy rap? Panowie. Z jednej strony myślę, że rap, bo jest to muzyka, której słuchamy powiedzmy na co dzień. Leci w radiu, mamy do niej łatwiejszy dostęp. Jednak muzyka klasyczna została trochę przez teraźniejsze pokolenie pominięta. Także łatwiej słucha się na ogół muzyki nowszej, a do współczesnej, dokładnie. Ja myślę właśnie, że ani to, ani to. Znaczy, oczywiście, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał. I to, i to. I to, i to, bo tak naprawdę muzyka to jest wszystko. I to, że my poświęcamy się muzyce klasycznej, to nie znaczy, że też nie słuchamy innych gatunków muzyki, tak jak pop, rock, czy też rap. Ja gram na kontrabasie. A ja na wiolonczeli. A co takiego jest fascynującego w wiolonczeli? Że właśnie ten instrument, że on przyciąga, że daje przyjemność. Jest to instrument bardzo ekspresyjny. Można nim wyrazić wiele uczuć, emocji i szczególnie utwory kantylenowe są napisane w ten sposób, że gra się sobą po prostu. Całego siebie się w tych utworach przedstawia. Kantylenowe, czyli? Kantylenowe, czyli utwory spokojne, które są właśnie w jakiś sposób sentymentalne. Żeby ćwiczyć, to trzeba zostawać po lekcjach, po godzinach? No w moim przypadku trzeba niestety, albo istety, ale już się przyzwyczaiłem. Nie robię tego z przymusu, tylko wiem, że w przyszłości chcę zostać muzykiem, chcę grać na kontrabasie i to jest mój cel, tak? A żeby go osiągnąć, to niestety muszę ćwiczyć. Jest taki moment, kiedy wiadomo, że tak, chcę zostać tym muzykiem i chcę grać za wszelką cenę na instrumencie. Ja myślę, że nie ma do końca takiego momentu, że on, że ta decyzja, ona... Przychodzi z wiekiem chyba, tak, trzeba jakiejś dojrzałości. Trzeba do tego. Dojrzeć do tego, żeby samemu podjąć tę decyzję. A były takie momenty, piłka czy instrument? Na pewno były. Były i to bardzo często. Tak, nawet teraz. Tak, nawet proszę teraz. Proszę powiedzieć. Patrząc na tych młodych ludzi, to zawsze jest kwestia czasu na boisku. Chociaż teraz już, jak myślę, ich głowa bardziej logicznie myśli o czasie, jaki może przeznaczyć na piłkę i na sport. Ale to idzie w parze. Myślę, że na równi, patrząc na akurat tych dwóch panów, to jest to na równi piłka i instrument. Ale nie ma strachu, że na przykład będzie jakaś kontuzja i co wtedy? Zawsze jest strach, szczególnie od strony profesorów. Właśnie dlatego jest najfajniej. Przemku, no twoje dzieci też w szkole. Tak, tylko dopiero w pierwszym stopniu, więc to czwarta i piąta klasa. Tam myślę, że jest 90% piłki nożnej. Albo w ogóle wszystkich zabaw na dworzu, czy na korytarzu szkolnym, a faktycznie tu jest taka trochę męka pańska z naszej rodziców strony, że musimy poświęcać im czas, wymyślać różne techniki motywacyjne, żeby to, ten płomyk płonął, nie zgasić go, nie przygasł, tylko dzień w dzień wzbudzać entuzjazm na tyle właśnie, żeby dziecko samo chciało i miało ochotę tak naprawdę grać, a nie tak. Było to karą czy wielkim buntem. Tak, bo właśnie na początku... Ja sobie zdaję sprawę, że my sobie chyba z Bartkiem zdajemy w ogóle sprawę, że to na początku to tak naprawdę jest zasługa rodziców. Dokładnie. Bo no to oni nas wysłali na egzamin, oni odkryli, że o, mamy jakieś zdolności może muzyczne. No i też rodzice i wszyscy dziękuję wam bardzo. No i staram się realizować to, co zacząłem, to, co dzięki nim zacząłem. I codzienne motywacje rodziców, i codziennie organizowanie dnia pod instrument, i codziennie przywożenie na czas, odbieranie ze szkoły, i tak czasem jest. Podnoszenie głosu. Jest. To no. Jest trochę wyrzeczeń też ze strony rodziców, jest ale bardzo. Takie przekonanie, że warto. Myślę, że tak. Tak jakby trochę tak jest oczywiście, że na przykład po szkole muzycznej połowa muzyków można zakładać, że będzie, tak? Profesjonalnych, którzy pójdą w ogóle tą drogą, tą ścieżką. Sama dzisiaj widzisz, masz chłopaków, którzy kończą tą szkołę i w sumie teraz podejmują decyzję, czy chcą być muzykami, czy nie, tak? Akurat Bartek wiem, że pewnie będzie grał, ale akurat idzie na reżyserię dźwięku, więc no to już nie będzie, powiedzmy, dokładnie tak. Tak. A inni już w ogóle. Natomiast jest coś takiego, że ta szkoła bardzo uwrażliwia. I jakby to mi w zupełności wystarcza. A o relacjach, myślę, że jeszcze trochę później na koniec audycji powiem, albo w międzyczasie, jakie są tam niesamowite relacje właśnie między dzieciakami, uczniami czy młodzieżą. Także to myślę, że jeszcze później będzie o tym chwila. Wejdźmy do szkoły, wejdźmy do tych pierwszaków, które już mają naprawdę wiele do powiedzenia. Otwieramy drzwi, wchodzimy do szkoły imienia Grażyny Bacewicz. Ja się nazywam Bianka Jaworska, jestem wychowawczynią w klasie pierwszej A. Kim była Grażyna Bacewicz? Kompozytorką, skrzypaczką, pianistką. Była i jest patronem naszej szkoły. Na jakim instrumencie gracie? Na wiolonczeli. Ignacy Stokalski na wiolonczeli. Max Kosmala na gitarze. Julka Drawarek na fortepianie. Pola Brodowska, ja gram na wiolonczeli i na pianinie. Gabysia Pietkiewicz na fortepianie i pianinie. Lena Szymańska, gram na skrzypcach i pianinie. Filip Orzechowski, gram na wiolonczeli. Za co lubicie swoją szkołę? Ja się nazywam Anastazja Świst-Piłat i lubię moją szkołę za to, że można się nauczyć grać na różnych instrumentach. Lubię moją szkołę za to, że jest angielski. Za to, że mam fajną nauczycielkę od muzyki. Lubię szkołę za to, że są ekstra tańce. Za to, że codziennie jest coś ciekawego. Lubię za to szkołę, że dużo się tutaj dzieje. A jak się znaleźliście w tej szkole? Najpierw zdaliśmy kurs, a później się dostaliśmy. Ten kurs był przygotowawczy do szkoły. Bawiliśmy się, śpiewaliśmy piosenki, było ślubowanie później. Jakie piosenki dzisiaj możecie nam zaśpiewać tutaj dla słuchaczy radia? O zegarmistrzu i o kluczu wiolinowym. Wieczorina swe skrzydła otwiera, zaprasza klucze i pauzy i dźwięki, kroczowe more i kasowniki, za krzyżykami idą klucz dźwięki. Poznajmy świat muzyki, on dziś zaprasza nas, chce odkryć swe tajniki, by z nami śpiewać, grać. Poznajmy świat muzyki, on dziś zaprasza nas, chce odkryć swe tajniki, by z nami śpiewać, grać. A jaki jest ten świat muzyki? Jak się gra, to wtedy powstaje muzyka i muzyka bardzo to lubi. Na przykład w radiu jest puszczana muzyka. Jakie są słowa tej piosenki? O czym śpiewacie? O kluczu wiolinowym. Klucz wiolinowy jest taki, że w kluczu wiolinowym są pewne dźwięki takie wyższe, a w basowym niższe. O różnych pauzach, dźwiękach i kluczach. Co to jest pauza w muzyce? Tam, gdzie nic nie gra się. A to wszystko leży na pięciolinii. A po co są pauzy w muzyce? Żeby była utworzona też muzyka z innych i też z pauz. I jeszcze śpiewaliśmy o krzyżyku i o bemolu, który podwyższa dźwięk o pół tonu i obniża dźwięk o pół tonu. Ile wy macie lat? 8. Już macie taką ogromną wiedzę na temat muzyki, mając 8 lat, to właśnie dlatego, albo 7, że uczycie się w takiej wspaniałej szkole. To kolejna piosenka, o czym będzie? O zegarmistrzu? No to słuchamy. Najmłodsi muzycy w szkole imienia Grażyny Bacewicz, ale patrzyłam na moich gości. Tak troszeczkę uśmiechali się rozrzewnieniem. Ja muszę Państwu powiedzieć, że widziałam też taką scenkę, kiedy tutaj właśnie tacy dorośli koledzy z instrumentami gdzieś tam szli korytarzem i te maluchy takie wpatrzone z zachwytem, że ojej, tacy starsi, oni tak już pięknie umieją grać. Nie przeszkadzają Wam te maluchy na korytarzu? Gdzieś tam się plączą, coś chcą? No myślę, że zdecydowanie nie. Jesteśmy dla nich poniekąd inspiracją jakąś. Ja myślę właśnie, że czasem nam przeszkadzają, bo są za głośni. Ale to się zdarza, że przeszkadzają. Dlatego na drugim piętrze przeważnie mają lekcje, to wiemy, że na drugie piętro raczej nie zaglądamy. Nie wchodzimy i raczej omijamy, tylko żeby przejść na trzecie, ale nie, tak to szczerze to w zupełności. Mimo tego, że mamy no, 12 klas, 12 różnych roczników w szkole, to jakby wszyscy jesteśmy jedną całością i Jesteśmy ze sobą zżyci, przyzwyczajeni do tego i zupełnie nam nie przeszkadza ich obecność. Ale ja mam takie doświadczenie, że ci tutaj dorośli panowie, pełnoletni, czasem zdarza się ich bezradność, że przychodzą do mnie i mówią, proszę pani, niech nam pani pomoże, bo my sobie z nimi zupełnie nie radzimy. Niech tupnie pani nogą. No i te dzieciaki, jakby te starsze dzieciaki muszą sobie poradzić jednak też z wiekiem i z umiejętnością radzenia, jak rozwiązywać, jak nawiązywać relacje i rozwiązywać kłopoty starszy, młodszy. Więc niekiedy przychodzą do mnie ci starsi bezradni, niech nam pani pomoże, bo maluchy rządzą. A przychodzą, żeby się zapytać o jakieś sprawy muzyczne. Nie ci oczywiście z pierwszej klasy, ale ci z troszeczkę wyższych. Już do was jak do takich trochę znawców, mistrzów swoich. Bywa. No i tu się zastanawiają chłopcy, ale ja muszę wyprzedzić, bo bywa. I przyznajcie się. To jest tak. Mówcie. No na przykład u mnie w klasie kontrabasu, no może... Tam na kontrabasie u nas w szkole się gra przeważnie od gimnazjum albo od końca szkoły podstawowej teraz. To no, też my jesteśmy taką specyficzną klasą, gdzie wszyscy tworzymy jedną grupę, jedną ekipę i wszyscy wzajemnie sobie pomagamy. I jak ktoś mówił, że tutaj nie powinieneś tak grać, no to tutaj albo ktoś pomoże, albo nie pomoże, ale raczej pomagają. A zdarza się tak, że ma się rodzeństwo w tych młodszych klasach, starszych, że to właściwie całe rodziny uczą się w tej szkole jednej. To może Bartek powie. Tak. Zgadza się. Ja akurat mam siostrę, 6 lat młodszą, która uczęszcza do tej szkoły. Mhm. No i powiedzmy, że na początku było mi bardzo ciężko słuchać jej poczynień od tej pierwszej podstawówki, mając już jakieś tam na flecie. Także ciężko było słuchać jej poczynań, jak stawia swoje pierwsze kroki. Ale już teraz, powiedzmy z czasem, ja też się do tego przyzwyczaiłem, ale też ja nabrałem trochę większej dojrzałości i rozumiem ten stopniowy proces nauczania. Wiesz, ona jak była mała, to musiała słuchać ciebie. Trochę w tym racji jest. Swoich początków. Muzyka miała się przy Bartku. Szkoła imienia Grażyny Bacewicz, 110 lat od jej urodzin i 50. rocznica śmierci. I czy właśnie tydzień temu była... Taka impreza coroczna Grażynki się nazywa właśnie, że tak powiem, przez Grażynę Bacewicz i to był taki występ, koncertowały nasze dzieciaki, uczniowie i jakby właśnie ja jako obserwator, bo tak dość mocno obserwuję z racji zawodu, który wykonuję, więc widzę wiele rzeczy i widzę emocje i widzę relacje i tutaj naprawdę, kiedy każdy ktoś schodzi ze sceny, to oni na tak zwanym backstage'u, taka jest mała kanciapka szkolna przy naszej sali koncertowej, to oni naprawdę tam sobie biją brawo, ściskają się, gratulują, tam nikt między nikim moim zdaniem nie rywalizuje, wspierają się na maksa. Nie wiem, czy oni to widzą, zauważają, może ja też nie widzę czasem tej jakiejś zazdrości, ale naprawdę moim zdaniem to są niesamowite dzieciaki. Oni i wszyscy te małe się wspierają. Dzieciaki, muszę powiedzieć, bo to jakby jest inicjatywa samorządu, ciągną i mówią, kiedy my będziemy mogli brać w tym udział, a my kiedy? A kiedy się mówi, że to jest dla drugiego stopnia, to są takie niektóre osobowości, które się jakoś tam przemycają i wśród tych starszych występuje druga klasa szkoły podstawowej, trzecia i stwarza się też taka duma jest. I taka duma, wyróżnienie, że jednak mi się udało w tych szkolnych Grażynkach dla drugiego stopnia zagrać. Jestem na równy, jakby równym muzykiem z tymi starszymi. Co też starsi wspierają i pomagają. Powstał utwór, którego bohaterką jest patronka szkoły. Tytuł tego utworu? Wybitna Polka. No to posłuchajmy. Siemandero, z tej strony catch me. Warszawiak. Hej, aż tak świeżaki. Yo, yo, odetnij się. Okej, okay. Tylko pić, jeść, grać jak Grażyna Bacewicz. Tak, to jest nowy flow, łap. Sprawdź. Był rok 1909, 5 lutego przyszła na świat. Nie znając geniuszu swego, to historia o Grażynie, moja siostro i mój bracie. Krótki fragment tej historii tutaj, dzięki nam poznacie. Ej, dziewczyna z Łodzi fabrycznej, dorastała w rodzinie wybitnie muzycznej. Kroczek za kroczkiem dążyła do celu. W życiu wszystko jest możliwe, popatrz na nią przyjacielu. Studiowała kompozycję u Kazika Sikorskiego. No i oczywiście skrzypce u Józefa Jarzębskiego. Wkrótce zaczęły się pierwsze sukcesy, odbyła pierwszą trasę koncertową na Kresy. Jej grę cechowały precyzja rytmiczna, intonacja, wyczucie formy, pamięć muzyczna. W latach 50. rzuciła karierę, to kompozycja stała się jej priorytetem. Tworzyła w stylu neoklasycznym wykładała harmonię na uniwerku muzycznym. Każdy zna chyba pięknego Oberka. Sonaty, koncerty, to wirtuozeria. To tylko kilka wersów o tej silnej kobiecie, która dała radę. Żyjąc w pełnym przeciwności świecie, znasz już tę historię, ziomek. Przekaż ją dalej. Czasem warto ją przypomnieć obok połąskowskich alej. 17 stycznia, Wawa, jeden dzień i szeście. Ważna data, data śmierci. Mało kto o tym pamięta. Ej, zamiast siedzieć na Netflixie czy przed TV, zdrowaszkę nad jej grą, ziomek, nie tylko od święta. Patronka naszej szkoły, człowiek sukcesu, pisała super muzę mimo wojny okresu. Grażyna Bacewicz, wybitna Polka, pedagog, szypaczka, kompozytorka. Ej, dzięki rada rodziców. Elo, elo, pozdrawiacz mi warszawiak. Schodzimy z traku. No to schodzimy z traku. Dzięki Rada Rodziców. To było do ciebie, Przemku? Myślę, że tak, bo chłopaki namawiali mnie, żebym jakoś wystąpił, czy w teledysku, czy gdzieś tam coś powiedział, ale nie. Jakby to chodziło tylko ogólnie, żeby to Rada Rodziców wsparła. Skąd taki pomysł, żeby swoim językiem opowiedzieć o patronce szkoły? Skąd taki pomysł? Chcieliśmy bardziej ukazać innym, właśnie nie uczącym się w szkole muzycznej, naszym kolegom z innych szkół. Chcieliśmy im przybliżyć postać Grażyny Bacewicz, pokazać, że jakby w taki prosty sposób. Może sam pomysł na utwór zrodził się z okazji właśnie Grażynek ubiegłorocznych. Wystąpiliśmy. Okazało się to dużym sukcesem. Ale najpierw zapytali, czy mogą. Przyszli do mnie z zapytaniem, czy ja im to pozwolę, że to jest świetne i robicie to, występujecie. Czyli taka też kwestia postawy, muszę powiedzieć, bardzo, jak dla mnie nauczyciela, pokazująca tych uczniów, że jednak znają pewną kolejność, co oczywiście chylę czoła, że przyszli, zapytali, mówię, genialne. Nie ma opcji, że z tym nie występujecie. Ale nie baliście się, że no to jest rap, że to w ogóle gdzieś, tu szkoła, muzyka klasyczna na piedestale, a my tu teraz wyskoczymy z czymś takim. Właśnie na początku, tak jak Bartek powiedział, że to miało być zwyczajnie dla zabawy i po prostu mieliśmy wystąpić na koncercie, na Grażynkach, właśnie, czyli tym naszym dorocznym koncercie z okazji dnia naszej patronki, urodzin naszej patronki. I tak to miało być, tylko to miało się zakończyć. Nagrywaliście to na Snapchata, ktoś coś co wrzucę, widzimy jakieś takie krótkie wideo. Tak. No i potem, Rada Rodziców wzięła sprawę w swoje ręce. Potem Magda Kosakowska właśnie tutaj do mnie się zgłosiła, czy coś mógłbym pomóc chłopakom. Coś tam się faktycznie popytałem znajomych, ale nikt wtedy nie miał za bardzo czasu. To była końcówka roku szkolnego i tak już chyba wszyscy byli z głowami na wakacjach. No więc zebrałem się sam w sobie, że tak powiem, a że mam rejestrator, bo trochę też czasami filmy kręcę, więc rejestrator dźwiękowy po prostu przyniosłem do szkoły. Poszliśmy do tak zwanej perkusyjnej kanciapy, gdzie jest wyciszona sala. No i ze 20-30 razy próbowaliśmy to nagrywać na książkach, ustawiałem, żeby jak najbliżej mieli twarzy. Nagrywali, machałem do nich jak jakiś wariat, ale się to nagrało. Znaczy, jak oczywiście tego słuchaliśmy, to obydwaj stwierdzili, że to paździerz. Mówię, no dobra, to wyślę to do swojego znajomego Wojtka Urbańskiego, który jest muzykiem i producentem, więc on trochę zna się na rzeczy. No i Wojtek to podkręcił, podrasował, zmasterował i faktycznie jak ja tego słuchałem, no to mówię, o kurde, stary, no to teraz mi zrobiłeś. No i jak oni to usłyszeli, to oczywiście też super, połączyliśmy to potem z muzyką, no i powstał ten nasz utwór. Teledysk przede wszystkim. A potem faktycznie na fali tego, tej radości, że tak to fajnie się nam udało zrobić, pomyślałem, kurczę, no to zróbmy tutaj teledysk. Chłopaki też szybko podchwycili pomysł. W bólach jakiś powstał nam scenariusz, ale finalnie powstały proste zdjęcia tak naprawdę w szkole z uczniami, więc to była też wspólna radość do tworzenia tego obrazu. I poszło w świat, a ja sobie od razu pomyślałam, no to czy nie moglibyście pomyśleć nad kolejnymi utworami, które opowiadałyby o kolejnych postaciach ważnych z tego świata muzycznego? No myślę, że to jest temat do dyskusji. Trzeba mieć na to pomysł, trochę w inny sposób to zrobić, bo już tak, właśnie sposób wyczerpaliśmy. My kończymy szkołę też i no teraz jesteśmy w ferworze egzaminów końcowych, przygotowań do dyplomów i no zaraz matura. Ale mamy nadzieję, że ktoś to może podchwyci. Dokładnie, że my otworzyliśmy drogę, a... Ale gdyby się teraz młodsi koledzy zgłosili, nawet jak już będziecie gdzieś tam na swoich studiach, byłby taki sentyment, takie poczucie, żeby pomóc już ze swoim coraz większym doświadczeniem muzycznym. Może jeszcze pomożemy kolegom. Myślę, że tak. Oczywiście, żeby był. Bo jednak sporo nas to pracy kosztowało i też ciężko było się zorganizować z tym wszystkim. To czasowo wszystko. Bo tak, to zajęło to mnóstwo czasu, żeby każdy mógł się dopasować. A jakie były reakcje znajomych, kolegów? wszyscy byli mega podekscytowani tym projektem i wszyscy się zaangażowali w to i za to jesteśmy im mega wdzięczni, bo na całym teledysku jest bodajże 30 osób, które biorą w tym aktywnie udział i to fajnie wygląda, kiedy cała społeczność szkolna uczestniczy w takim projekcie. A myślicie, że to był też dobry sposób, żeby ludzie dowiedzieli się czegoś więcej o Grażynie Bacewicz, tak, albo przyswoili tak, sobie? Tak, bo dzieciaki, te małe dzieciaki, które jeszcze jakby nie mają w planach, w planie szkolnym tak zwanych audycji muzycznych, to one już dokładnie znają historię Grażyny Bacewicz, czyli nie trzeba było uczyć się na lekcji konkretnie życiorysu, kiedy można ekstra zaśpiewać. No to powiedzcie mi teraz, Grażyna Bacewicz, dzielą was lata świetlne od tej postaci. Mhm. Można się czegoś nauczyć? To może być jakiś wzór, tacy ludzie, którzy właściwie w pewien sposób przeminęli, już ich nie ma tutaj. Jak najbardziej może być wzorem, ponieważ z tego, co wiemy, podczas kiedy układaliśmy tekst z Bartkiem, to trochę rzeczy się o niej naczytaliśmy. No to co było takiego ciekawego według was? Co można byłoby przypomnieć? Kim ona była? No, z takich ciekawych rzeczy. Od najmłodszych lat duży nacisk jej rodzice stawiali na edukację muzyczną. Każde z jej rodzeństwa musiało się uczyć na co najmniej dwóch instrumentach, co w dzisiejszych realiach to jest ewenementem. Później tak naprawdę nie miała zbytnio łatwo, bo... Tak, żyła między wojnami i przeżyła obie wojny. I właśnie podczas na przykład okupacji ona dawała koncerty, ale konspiracyjne koncerty. O. Bo jest to właśnie takim pokazaniem nam wszystkim i wzorem właśnie dla nas, że pomimo przeciwności losu, to jednak jeżeli ma się tę motywację, to można dojść do zamierzonego sobie wcześniej celu. Tak, ale dodatek Grażyna Bacewicz jest dość zapomnianą osobą i w ten sposób chcieliśmy trochę przybliżyć, może odświeżyć jej historię w inny sposób, ją przedstawić. No i też nie ukrywajmy trochę naszą szkołę rozsławić, bo nasza szkoła nie jest do końca znana tak na arenie. No nie jest. Chociażby polskiej, bo... Takie sukcesy. Tacy zdolni młodzi artyści z tej szkoły, a jakoś tak mało znana. A Grażyna Bacewicz, kiedy były te trudne, ciężkie czasy, komponowała i to były bardzo jasne, pozytywne, radosne utwory, mimo tych ciężkich lat i tego ciężkiego życia, z którym przyszło jej się zderzyć. No to Kaprys Polski. Thank you. Dorota Popławska, dyrektor Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie. To jest taka szkoła, w której dzieci mają szansę uczyć się od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż po maturę. Oczywiście w międzyczasie muszą zdać egzamin do szkoły średniej muzycznej i wielu naszych absolwentów szkoły podstawowej jest później naszymi uczniami, później oczywiście absolwentami również z szkoły drugiego stopnia. W tym roku szkolnym troje naszych tegorocznych maturzystów już dostało się do szkół wyższych w Londynie, szkół wyższych muzycznych. Mamy dziewczynę, która jest tam już w tej chwili na trzecim roku i chłopca, który jest studentem w Akademii Królewskiej w Amsterdamie. No i cała grupa utalentowanych młodych ludzi, która miała okazję już wyjeżdżać do Wiednia na koncerty. Na zaproszenie ambasady polskiej we Wiedniu, ale koncerty zagraniczne dajemy również co roku w Antwerpii i co roku w Niemczech. Każdy z nas jednak w tej muzyce widzi sens życia. Ale w naszej szkole nie tylko uczymy muzyki, ale również prowadzimy normalne nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, bo to jest taka szkoła, w której uczymy wszystkiego. Także na przykład dzieci zaczynają lekcje od, powiedzmy, WF-u, potem jest, nie wiem, matematyka, potem jest rytmika, potem kształcenie słuchu, potem polski. No, także nie ma rozdzielenia. Szkoła, w której się pokazuje, że sztuka, kultura, to co jest wartością, przenika się z takim zwykłym życiem. Tak, teraz mamy taki sukces naszej uczennicy, która zdobyła pierwsze miejsce Grand Prix i w ogóle nagrodę jury na konkursie harfowym w Paryżu, a jej siostra jest cudowną matematyczką i w naukach ścisłych jest bardzo dobra i przyrodniczych, także... Muzyka to życie, życie to muzyka. Czy szkoły muzyczne powinny mieć swoich mecenasów? Powinny, dlatego że szkoła muzyczna jest szkołą drogą. Potrzebujemy dużo instrumentów i one potrzebują również wymiany. To nie jest tak, że jak raz kupimy jakiś instrument, on już do końca będzie idealnie służył. Nuty są bardzo drogie. Nuty są bardzo drogie i powinniśmy mieć zawsze oryginały, ponieważ nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach i tak naprawdę to brakuje. Auli koncertowej. To jest warte. Tu jest duży potencjał. Te dzieci są naprawdę zapalone, chętne, inteligentne. Warto w takie dzieci inwestować. Warto w takie dzieci inwestować. Kultura, sztuka, pewne wartości etyczne, to wszystko żyje w tej muzyce i w zwykłym życiu. Patrzę się teraz na panią pedagog, która jest nauczycielką również. Religii. Jestem w szkole 20 lat i muszę powiedzieć, że to jest to coś, co jest jakby niewymierne. To jest, nie wiem, serce, zaangażowanie, to jest to, co w tych dzieciach przychodzi takie spontaniczne, takie szczere, prawdziwe. Jeśli się lubi to, co się robi, powiem więcej, no nie wiem, kocha, no to w tym momencie to się jakoś gdzieś samo zradza. Ja wiedziałam, że zawsze chcę być od religii i wiedziałam, że jakby dla mnie nie ma innego miejsca. Tutaj znalazłam swoje miejsce. I to jakoś się tam fajnie kręci, a myślę, że dzieciaki i te duże, i te małe widzą jakby też jakieś zrozumienie ze mną, skoro od, nie powiem już, od dawna, od 10 lat wybierają mnie na opiekuna samorządu, więc to też jakaś dla mnie jest linia zrozumienia, że lubimy się, rozumiemy i chyba działamy na wspólnych falach. Chociaż to czasem różnie bywa, ale gdzieś tam rozumiemy się. Ja mam trochę takie poczucie misji 2 lata raz, że wspierać dzieciaki i w ogóle nauczycieli. Ja też to często na tych zebraniach czy wspólnych naszych wystąpieniach mówię, że wam, my, rodzice, nauczyciele, dajemy, że tak powiem, nasze dzieci pod opiekę, pod wychowanie. Dzielimy się tym w jakichś pewnie proporcjach zdrowych, więc wspólnym naszym celem jest tak naprawdę jak najlepsze jej wychowanie. I to chyba ta nić porozumienia, moim zdaniem, dzięki temu się umocniła. Ale też właśnie, tak jak już wspomniałem, czuję, że fajnie jest tej szkole pomagać, żeby o tej szkole było po prostu trochę głośniej. Nie wiem, czy wiesz w ogóle, ostatnio jakaś była sytuacja taka w dzielnicy Wola, tam gdzie jesteśmy, że dzieciaki z naszej szkoły nie mogły wziąć chyba udziału w jakimś konkursie sportowym, bo nie ma ich na liście. Nie ma nas na liście, dlatego że nasza szkoła podlega pod Ministerstwo Kultury, nie pod MEN, a tam była tylko lista z tradycyjnych szkół, prawda? No więc co my jesteśmy? Ale spokojnie, umiejętności sportowe dzieci posiadają. Tak, no ale nie mogli wziąć udziału, no bo tam ktoś bardzo do tego restrykcyjnie podszedł, więc

pierwszym stopniu, jak szedłem do szkoły, to rodzice najpierw mnie zobaczyli, że mam talent, popchnęli mnie dalej. No i czuwali nade mną, żebym po prostu ćwiczył i grał. Miałem 30 minut dziennie, miałem grać na fortepianie na początku minimum, bo na początku grałem na fortepianie. A potem mogłem 30 minut na komputerze i tak cały czas na ten komputer, chociaż jednak to mógł być tylko w weekendy. Teraz pewnie moi rodzice się ze mnie śmieją, no ale tak było. Później jak już im byłem starszy, tym ćwiczyłem więcej, no, nawet 45 minut się zdarzało dziennie, żeby się na mnie nie zawiedli, że oni tyle pracy we mnie włożyli, a ja... Tyle pieniędzy. A ja się tak odpłacam. No i jak byłem w 6 klasie, to właśnie ta karteczka. Rodzice powiedzieli mi, że jak chcę iść do szkoły muzycznej dalej, do drugiego stopnia, no to spoko, nie ma sprawy, ale my chcemy iść na piśmie, masz nam napisać kartkę, że to jest twoja własna decyzja, że my gdzieś do niczego nie zmuszamy. No i tę kartkę mam do dziś. Nie dostałem się na fortepian, dostałem się na kontrabas, jestem bardzo zadowolony. Na początku nie wiedziałem, co to był kontrabas w ogóle. Teraz już wiem, pot, łzy, palce, które bolą, no ale... Uśmiech na twarzy jest. Niekończący od pierwszej klasy gimnazjum, Kuba ciągle uśmiechnięty. Mimo tego, że przez ścianę był pot i łzy. U mnie było w zasadzie podobnie, choć ta świadomość przyszła chyba trochę później jednak, że chcę kontynuować naukę. Jednak u mnie myślenie zawsze było od tej strony studyjnej. Chciałem zawsze pracować w studiu, chciałem pomagać realizować się muzyką, chciałem ich nagrywać, bardziej wypromowywać ich. I w ten sposób chciałem jakby się potem później realizować. I w ten sposób teraz też staję na studia i to mi umożliwi moją przyszłą pracę, czyli pracę w studiu. Ale też była ciężka praca przy wiolonczeli? Była, nadal jest. Ma sens? Myślę, że ma sens. Jednak teraz już podchodzimy do instrumentu z większą swobodą. No, cieszymy się z gry na instrumencie. No, kosztuje nas to wiele wysiłku, ale to się opłaca. Koncertujemy, jeździmy po całym świecie tak naprawdę. Właśnie najlepsze jest ta wygrywamy radość. Konkursy. Chłopcy jeszcze są laureatami konkursów, także to jest praca, która przynosi opłaca. Efekty właśnie. Ale właśnie nawet, znaczy wiadomo, że konkursy bardzo nas cieszą, że zostaniemy wyróżnieni na arenie międzynarodowej czy w Polsce, ale jednak chyba najważniejsza, nie wiem, czy się ze mną Bartek zgodzisz, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że wykonała się dobrze tę pracę i że jest się sam... Tak, trzeba mieć to samo spełnienie. Tak, zadowolonym no, z samego siebie. Konkursy wygrywać. No po to się jeździ. Właśnie, po to się jeździ. To nie tylko... Ale widzisz, konkursów wygrali kilkanaście i tak naprawdę te konkursy są tak trochę hermetycznie zamknięte wśród wszystkich szkół ale muzycznych. Ale czy przewracają konkursy w głowie? Czy konkursy przewracają w głowie? Dobre pytanie. Na pewno, jeżeli ja tak myślę i mój profesor też tak myśli, że konkursy, że mogą bardzo zaszkodzić, w sensie, że no na przykład pojadę na swój pierwszy konkurs, wygram i myślę, że kim to ja nie jestem. I po prostu przestanę ćwiczyć, bo przecież jestem najlepszy. A to jest bardzo często zgubne, więc... Jeszcze myślę, jest ta odpowiedzialność? Musi być? Trzeba jednak cały czas pracować. I to, że się teraz wygrało, to nie znaczy, że nie będą zaraz lepsi, bo znaczy, konkurencja nie jest. Jest to też... Szansa do pokazania się na, powiedzmy, szerszej arenie. To wyróżnienie duże też, żeby pojechać na konkurs, no bo jednak nie wszyscy też jeżdżą, tak? Dokładnie. Czyli pokora i skromność też jest bardzo ważna? Zgadza się. No, tak. A tak patrzę na was i tutaj na panią pedagog i rodzica, muzyka, to może być powołanie? Tak, myślę, że to jest powołanie. Dla tych młodych ludzi to już jest jakby droga, która ich, no oni już odpowiedzieli sobie, szkołą drugiego stopnia odpowiedzieli sobie właśnie, kim chce być, mówiąc o swoich planach, pokazują, że jednak to jest ten kierunek. No i teraz co dalej, tak? Jak to uporządkuję swoim życiem, jak odpowiem, jakim będę człowiekiem, ale ja myślę, że tak, że to już jest wybór, powołanie. A praca nauczycielki religii w szkole muzycznej i też nie tylko nauczycielki, ale pedagoga, opiekuna, to też powołanie? Dla mnie powołanie. Zdecydowanie powołanie i dlatego myślę, że ta praca daje mi zadowolenie, bo jest dla mnie powołaniem, jest dla mnie takim perełką. Właśnie nauczyciele w naszej szkole muszą być bardzo wyrozumiali w stosunku chyba wobec nas, bo... Takich małych artystów w duszy. No myślę, że takich 20 artystów to ciężko jest okiełznać na lekcjach, na pewno, szczególnie tych młodszych. Ale starszych też na pewno, bo no, tak jak mówię, jak są jakieś czasy właśnie konkursów albo ważniejszych egzaminów, to nauczyciel musi jednak zrozumieć, że ich przedmiot teraz nie jest najważniejszy, że nie będą matematykami, czy chemikami, czy fizykami. I że jednak oni muszą się teraz na tym skupić, więc trochę lżej powinni nas traktować. I tak się dzieje. Tak się najczęściej muszę powiedzieć, że młodzież ma takie, myślę, że ma takie poczucie bezpieczeństwa, że kiedy zajmują się graniem, czy to są konkursy, czy wyjazdy, w tym momencie jakby przedmioty ogólnokształcące odchodzą na ten dalszy plan. Aczkolwiek i tak myślenie, matura i odpowiedzialność nauczycieli, że my musimy cię wypuścić w świat, żebyś ty mógł zrealizować to, co chcesz, co lubisz, to musisz z tej szkoły móc wyjść. Czyli wyrozumiałość, pomoc, opieka. Tak, właśnie pedagodzy chyba ci od naszych głównych instrumentów właśnie chcą nas zarazić ich miłością do muzyki. Dlatego jesteśmy w tej szkole. A czego możemy wam życzyć? Wszystkim po kolei i pedagogom, i rodzicom, no i przede wszystkim uczniom, którzy już wyfruwają dalej uczyć się muzycznie. No, nam uczniom to przede wszystkim powodzenia w egzaminach na studia, dobrze zagranego dyplomu, czyli egzaminu końcowego z naszych przedmiotów głównych. Ja myślę, że tak szerzej, żeby właśnie nie stracić tej radości z gry, radości z muzykowania, bo to tak naprawdę w naszym przyszłym zawodzie będzie najważniejsze, że dopóki będziemy zadowoleni, to zadowoleni z tego, co robimy, to będzie nam dobrze. I to się przekłada chyba na dalszą kwestię, jeśli chodzi o bycia pedagogiem, zadowolenia z pracy, tak? Że cieszę się z tego, co robię, że spełniam się w tym, co robię. Czego życzyć nam wytrwałości chyba i cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Tak myślę, po prostu nam wszystkim. No to tego życzymy. Jeszcze raz posłuchajmy, co o tych marzeniach i o tym szczęściu i jakie życzenia i marzenia mają ci najmłodsi, którzy dopiero zaczynają. Agnieszka Trzeciakiewicz, zostają państwo z nami. Bartek Łupkowski. Kuba Kaczmarczyk. Magda Kosakowska. I Przemek Chutkiewicz. Dziękujemy. Czy możecie mi zdradzić taką tajemnicę, bo to czasami jest tajemnica. Co czujecie, jak gracie na instrumencie? Radość wielką. Ja czuję bardzo dużą radość, że mogę grać, bo jak byłam mała, to tylko bezradnie uderzałam w klawisze i nic mi nie wychodziło, a teraz mogę już grać utwory i bardzo bym chciała wystąpić kiedyś na jakiejś scenie. Ja jak słucham się w muzykę, to przypomina mi się moje dzieciństwo. Ja uwielbiam grać. Wtedy się cieszę. Czy słuchacie muzyki poza szkołą muzyczną, kiedy nie gracie na instrumentach? Radio w samochodzie. Słucham muzyki z telefonu mamy. Taka ładna hip-hopowa albo jeszcze inna. Bardzo mi się podobają melodie na skrzypce Davida Garreta. To jest mój ulubiony skrzypek. Do widzenia! Do widzenia! Pozdrawiamy słuchaczy Trójki! Zakochało się adagio w koncercie. Rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz. Tam, gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami. Tam, gdzie ptaki się bujają nad nami. Skrzyżowanie, gdzie miodowej i długiej. Tam, gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się adagio w koncercie. Roześmiało się, oblało rumieńcem. I na ławce w botanicznym ogrodzie. Ogłoszenie społeczne.